Kainatın seyyidi, peygamberin yarı, ıssız çölde ve dağda, mağara arkadaşı, hakikatte eşi, hilkatte kardeşi, İlk İslam olan insan, Allah'a dayanarak sağlam düzen kuran, duyarak duyurarak Kur'an okuyan, Sıddık Ebu Bekir, Sıddık Ebu Bekir, Sıddık Ebu Bekir.